قالت گفت احداهما یکی از دختران یا ابت ای پدر جان استعجره نوکر بگیرو ای پیغمبر ای پدر جانم این خیر من استعجرت القوی الامین هر نه بهترین کسی که تو نوکر میگیری آن است که القوی الامین با قوت باشد و از طرف امین بوده باشد در خانواده و در اخلاق خود. حضرت موسی علیه السلام این دختر چرا تو گفت که قوتش خود رو دید که چطور آب را بسیار قوی کشید و برای کل مواشی داد. از جا قوتش دید و از طرف دیگرش زیرا آوه که می کشیدن دو سه نفر چوپانه یک جا می شدن برای مواشی آب می داد. ولی به تنهایش آب را داد. از طرف دیگر امانتشی که این دختر پیش بود حضرت موسی علیه السلام پشت سرش بود که به طرف پدرش می آمد. بعد حضرت موسی گفت که نه تو پشت سر ما بوده باش و من نمی خواهم که چشمان به شما بخورد. من پیش روی می شم هر طرف که تو می گی همه طرف با دور می خورم. این طرف امانتکاریش در رابطه به اخلاقش دید. او طرف قوتش دید. حالا گفت حضرت شعیب علیه السلام اینی اورید و هر انا من می خواهم. ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی ثمانی حجج. من میخوام که به نکاح بدهم برای تو احدی ابنتی هاتین یکی از دختران خود را علی ان تأجرنی به شرط آن که نوکری کنی با من ثمانی حجج 8 سال. فإن اتممت عشرا اگر 10 سال پورا بکنی فمن عندك یک لطف باشد از طرف تو و ما اورید و من نمیخوام ان اشق عليك که سختی بگیرم بکنم بر بالای تو که 10 سال حتما تیر بکنی. ستجیدون ان شاء الله من الصالحین زود خواهی یافت ان شاء الله مرا از جمله نیکوکاران. در اینجا هم بسیار نکات عجیبی است. یکی که وقتی که برش میگه که یکی از دخترها را به تو نکاح میتون ای در مقابل از این نیست که دختر مهر 8 سال تو شود یا 10 سال شود. دختر به این شرط برد میتونم که تو چی بکن؟ دیگه مهر مهر به من نتی. بلکه مهر چیز جدایگانه ای بود که باید موسی علیه السلام برش میپرداخت. تو 10 سال امرای ما بکن در مقابل 10 سالت مزدوری سالانه تا هم گرفته برو. هم خانه را جور بکن هم زندگی خود را سرش عیار بکن. نکته دومی که برش میگه که و ما اورید ان اشق عليك من نمیخوام که سختی بکنم بر بالای تو. خب ببین که ستجدون ان شاء الله من الصالحین مرا جمله صالحین خواهی یافت. در این پیام کسی که حضرت موسی علیه السلام پیغمبر نشده بود و حضرت شعیب علیه السلام پیغمبر خدا بود در خانواده پیغمبر که زندگی میکند تویز که تحت تربیت از او هم قرار داشت. بنان حضرت موسی علیه السلام تحت تربیت از او هم بود، راهنمایی هم برش میکرد. چی بسا حکمت ها و مطالب علمی نبود که از این پیغمبر بزرگوار گرفته باشد و اساسا قدم به قدم ای را نزدیک میکنه برای اهداف بلندش. یا ای تو گفته میدونی که این 8 سال یک مدرسه بود برای تربیت حضرت موسی علیه السلام. از یک طرف به خود گوسفندا چرانیدنش در دشت رفتن این خودش یک موضوعی است که بسیار جای خود را دارد. انسانی که در طرف رمه ها را بچراند و تنها بوده باشد در این بیابان ها و در این کوه ها که خود می اندیشه که من کی هستم، خالق ای کائنات، خالق ای رمه ها، این کار چطور پیدا می شود، چطور این را می خورد، با وصفی که گرد دارد، با وصفی که همه چیز را چطور مریض نمی شود، اما تو اندیشه کرده برو دیگه. ایران انسان می کند که یا الله تو هستی که نجات دهنده هستی، تو هستی که عجیب چیز از زیر خمشه که انسان در فکرش نبوده باشد یک چیز دیگر را تغذیه میکنی. این برگ سعی بکو، این کاها را سعی بکو، این خواه قوت داشته باشه که بر ما شیر بده. نه او را کسی برش میشوید، گف سرش هست، خاک سرش هست، ولی حیوانات میخوره مریض نمیشود. شما یک بار فکر بکنید، ولی از نظر طبی چرا مریض نشود؟ باید مریشان بنابراین اما تو فکر خراب رو ده ها و لک ها مسائل پیش رویت میاد که تو را به عظمت الله جل جلو قائل میکند. حالا گفت حضرت موسی علیه السلام ذالک بینی و بینک این است عهد در میان ما و در میان تو. ایما الاجلین هر یکی از دو موعود را قضیتو که تکمیل نمایم فلا عدوان علیه پس زیاده نباشد بر من. هر یکی چی 8 سال تیر بکن چی 10 سال. والله علی ما نقول وکیل، والله بران چی که میگویم گواه است. خوبی است که هر کدامتان معامله میکنین در آخر این آیت نوشته بکنین والله علی ما نقول وکیل، الله با آنچه که ما میگوییم و او گواه است. فلما قضا موسی الاجل، و چون پورا کرد حضرت موسی علیه السلام اون میعاد را چه 8 سال و چه 10 سال، و سارا به اهله و گرفته بود خانواده خود را، آنس من جانب طور نارن، دید از طرف کوی طور نارن آتش را، قال گفت لی اهلی برای همسر خود، امکسو درنگ بکنید، اینی آنست و نارن، من دیدم آتش را، لعلی آتیکم منها، شاید من بیارم از آن جای بخبر خبری او جذوت من النار یا قوغی از آتش، لعلکم تستلون، تا که شما خود را بر آن گرم بکنید. خانه به ششته بود و حضرت موسی علیه السلام به طرف کوی طور حرکت کرد. فلما آتاها، و چون رسید نزدیک آن، نودیا من شاطئ الوادی الایمنی، آواز کرده شد از کرانه راستی میدان فی البقعه المبارکه، در موضع مبارک، من الشجره، از درخت، ان یا موسی، که ای موسی، اینی انا الله رب العالمین، من الله هستم رب العالمین که پروردگار عالمیان است، من الله هستم که پروردگار عالمیان است، ای موسی، و ان القی عصاک، و اینکه بندازی عصای خود را، اینکه بنداز عصای خود را، فلما رآها، پس چون دید عصا را، تهتز که می جنبید که انها جانون، گویا که ماری کوچکی سفیدی بود، ولا رو گردانید مدبرن پشت گشتانده، ولم یعقب، و ندید پشت سر خود را، باز ندید پشت سر خود را، یا موسی اقبل، ای موسی برگرد، ولا تخف نترس، اینکه من الامنین، تو از ایمنانی، اسلوک یدک، داخل که دست خود را فی جیب که در گریبانت، تخرج بیضاء تا بیرون شود سفید، من غیر سوء بدون مرض، و ضمم الیک، و پیوست کن برای سوی خود جناحک من الرحم، بازوی خود را از ترس، فذانک برهانان من ربک، این دو دلائل اعجازی است من ربک از طرف پروردگارت، الی فرعون، به سوی فرعون و ملائه بلشکر و سردمدارای او، انهم مسلما ایشان کانوا قوما فاسقین، بودن گروه نافرمان. قال گفت حضرت موسی علیه السلام رب اینی قتلت منهم نفسا، پروردگار من، هر انا من کشتم منهم از ایشان نفسا کثیرا، فاخاف ان یقتلون، میترسم که مرا بکشد، و اخی هارون هو افصح منی لسانا، و برادرم حضرت هارون علیه السلام فصیح‌تر است از من در زبان، فارسله معی، بفرست او را امرای من، ردان یصدقونی، با کمک تصدیق کند مرا، اینی اخاف هر ان من میترسم، ان یکذبون، این که دروغ بکند، دروغو بشمارد مرا، ان یکذبون، این که تکذیب بکند مرا. قال گفت الله جل جلاله سنشد عضدک بی اخیک، زود است که محکم بکنم تو را، قوت ببخشم تو را، بی اخیک، با برادرت، و نجعل لکما سلطانا، و خواهم داد شما را غلبه، فلا یصلون الیکما بآیاتنا، و نخواهند رسید ایشان به سوی شما بآیاتنا، به سبب معجزات باهری که به شما دادم، انتما شما و من اتبعکما، و کسایی که پیروی شما را کردن، الغالبون، غالب می شوید. ببینید که از یک طرف نو حکم برش می دهد، از طرف دیگه برش می که فلا یصلون الیکما بآیاتنا، و نخواهند رسید ایشان به سوی شما بی آیاتینا، به سبب نشانی های ما که تو را ذلیل بکنه و تو را بکشد یا بندید بکند، انتما و من تبعکما، شما و آنچه که پیروانی که پیروی کردن شما را، الغالبون، غالب می شوید. فلما جاءهم موسی، و چون آمد حضرت موسی علیه السلام بی آیاتنا، به آیات و معجزات ما، بینات که روشن، بی آیاتنا بینات، به معجزات روشن، قالوا گفتن ما هذا الا سحر مفترى، نیست مگر این ساحری که بر بست است، و ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، و نیست و ما نشنیدیم این مدعا را در زمان پدران گذشته خود، بنا ان چیست الا سحر مفترى، مگر یک جادوی جور کرده شده است. و قال موسی، و گفت حضرت موسی علیه السلام ربی، پروردگار من، اعلم و داناتر است به من جاء بالهدى، و کسی که آورد سخن هدایت و راست را، من عنده، از نزد وی، و ومن تكون له عاقبه الدار وكسي را كي او را است عاقبه الدار خانه اخرت ای را الله خوبتر میداند. انه لا يفلح الظالمون یقینا ستمگار نمیشود سرانجام. لا يفلح الظالمون ستمگار نمیشود فالح و رستگار نمیشود الظالمون ستمگاران. وقال فرعون وقف فرعون يا ايها الملا اي سرداران قوم ما علمت لكم من اله غيري ما خو نمشناسم برای شما کدام معبود غیری به غیر خود ما خو کلام کس دیگر را به غیر خود دیگر کس نمشناوم و نمشناسم. بناءً تمسخر میکند. فاوقد لي يا هامان بس بساز برای من ای هامان علی الطین برای پختن گل فاجعل لي صرحا بساز برای من یک قصر لعلی اطلع الى اله موسی لعلی اطلع تا که اطلاع حاصل بکنم معلومات حاصل بکنم الى اله موسی بسوی خدای موسی و انی لاظنه من الكاذبین هر آن من میپندارم که حضرت موسی از جمله دروغگویان است. فرعون علیه لعنه دو کار کرد. یکی که خدا من حیث معبود برای مردم معرفی کرد. ما علمت لکم من اله غیری ما خب بغیر خود کدام معبود دیگری را به شما سراغ ندارم. و ای رزیلان گفتن که بله سر تو خدای ماست. بناهن فاوقد لی یا هامان علی طین بناهن پس آتش را برافروز ای هامان علی طین برای چی؟ برای پخته کردن گل خشت را بریز و این خشت را باز پخته بکن. وقتی که پخته شد فجعلی سرحن برای ما بسازه چی را؟ یک قصر را. این قصر برای چی جور میکنی؟ این برج برای چی جور میکنی؟ لعلی اطلع تا ای که اطلاع حاصل بکنم الى اله موسی بسوی معبود موسی. این قیم رزالانه کار کرد که ببینی وقت را میدهد برای تحقیر. یک دفعه میره که گل بساز با این گل چی بکن؟ پخته بکن. خشته که بریزن باز پختهش بکن. بعد از او باز یک برج بسیار بلند را جور بکن تا که ما بسوی خدای موسی اطلاع حاصل بکنم. و اینی لاظنه من الكاذبین یقینا ما گمان میکنیم که از جمله دروغگویان باشد. و استکبر هو و جنوده تکبر کرد فرعون و جنوده لشکر او فی الارض در زمین بغیر الحق بدون حق بدون دستاویز و ظن و یقین کرده بودند انهم الینا لا یرجعون که ایشان به سوی ما بازگردانیده نخواهند شد. انهم الینا لا یرجعون که ایشان به سوی ما بازگردانیده نخواهد شد. فاخذناه پس گرفتیم او را و جنوده و لشکر او را فنبذناهم فی الیم پس انداختیم ایشان را در دریا. فانظر خوب ببین کیف کان عاقبت الظالمین چگونه شد آخر انجام تباهکاران و ظالمان. در اینجا قرآن کریم یک جا خود ارشاد کرد یعنی کلش تسلیس برای پیغمبر ما علیه السلام که این سرگذشت موسی را در نظر بگیر. حضرت موسی علیه السلام در یک خانواده تربیت شد که دشمن حضرت موسی علیه السلام بود. با وصفی که در خانه بود از گرایش به حق عقب نیفتاد بلکه در دفاع یک مظلوم کوشش کرد. از طرف دیگر به خاطر ازی که الله جل جلاله ای را کامیابی نصیب بکند یک بار بیرونش کرد از خانهش هجرت کرد. ای پیغمبر تو هجرت میکنی امیر خم تو هم مانند حضرت موسی علیه السلام بعد از 8 سال پس مراجعه میکنی تو هم وقتی که هجرت کردی بعد از 8 سال خداوند متعال برای تو امی جایی که تو بیرون کشیده شدی برای نصیب تو میکند. و امی رقم شد 8 سال بعد الله جل جلاله مکه مکرمه را فتح کرد. بعد از این را هم گفت که دیگران هم امی رقم فرعون و هامان واره گفت زدن که در کجاست و خدایت رو بر ما نشان بده. امی رقم مشرکین گفتن و عین شای را فرعون هم از هامان تقاضا کرد. چنین سخنان را مشرکین به پیغمبر خدا علیه السلام ساختن و گفتن و استکبر هو و جنوده تکبر کرد فرعون و لشکر او در زمین بغیر الحق بدون حق بدون دستاویز و گمان تو کرده بودند که انهم الینا لا یرجعون که نا به سوی ما بازگردانیده نمیشد. عین یقیده را مشرکین قریش هم داشت. فاخذناه و جنوده پس گرفتیم او را و لشکر او را فنبذناهم فی الیم پس انداختیمشان در دریا. فانظر آل خوب ببین کیف کان عاقبت الظالمین آخر انجام ستمگاران چی شد. از ستمگاری که بعد از این میاید با عین سرنوشت روبرو خواهند شد. و جعلناهم ائمتا یدعون الى النار. گردانیدیم فراعنه را ائمتا رهبران، یدعون الى النار، که فرا می خوانند مردمان را الى النار، به سوی آتش. و یوم القیامت لا ینصرون، و در روز قیامت هم مدد کرده نشوند. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، و در پی کردیم، در پی ایشان ساختیم، فی هذه الدنیا، در امی دنیا، لعنت النفرین را. هر انسان که نام فرعون را میگرد میگه لعنت الله علیه. و یوم القیامت هم من المقبوحین، و در روز قیامت ایشان از قبیح شدگانند، از مردم های بدرنگ شدگانند دیگه. قواره و رنگش الله جل جل تغییر میدهد. این نکته برای تو هم است. در دنیا کسایی که مخالفت شریعت تو را بکنن، اونا را هم رهبرا میسازیم که دیگرا را به طرف دوزخ دعوت بکنن، و در روز قیامت عموم مردم هم کامیاب نمیشوند. و هر کسی که بر پشت تو سخن میگوید مانند هامان و فرعون نونه، در پی از او هم چی میکنیم؟ لعنت را میفرستیم. آلیا بگوین که ابو جهل علیه اللعنه، عقبه ابن ابی معید علیه اللعنه، ابو لهب علیه اللعنه، هر کسی که با تو مخالفت کرده در پی از اون چی هست؟ لعنت است. ولقد آتینا موسی الکتاب، و به تحقیق دادیم برای حضرت موسی، ولقد آتینا، و به تحقیق داده بودیم موسی، حضرت موسی علیه السلام را، الکتاب، کتاب، من بعد ما اهلکنا القرون، بعد از آن که هلاک کرده بودیم گروه ها، قرون الاولا، گروه های اولی را، بصائر للناس، در حالی که داننده است برای مردم، بصائر وسیله شناخت هستند، امو اقوام گذشته برای خودشان، که اینها اگر مخالفت کنن، اینا هم مانند اونها از بین خواهند رفت. و هودن مایی هدایت، و رحمتن و بخشش، لعلهم یتذکرون، تا ایشان پند بگیرن. و ما کنت بجانب الغربی، و تو نبودی ای پیغمبر به طرف مغرب غربی کویتور، اذ قضینا، چون فرستادیم الی موسی، بسوی موسی علیه السلام، الامر، حکم را، نبوت را، و ما کنت من الشاهدین، و تو نبودی از جمله شاهدا و حاضرین در آن مجلس. ولكن انشأنا، ولكن ما آفریدیم قرونا، گروها، فتطاول عليهم العمر، پس دراز شد بر ایشان مدت و زمان. و ما كنت ثاويا، و تو نبودی باشنده فی اهل مدین، در اهل مدین، تتلو عليهم آیاتنا، که میخواندی بر ایشان آیات ما را. ولكن انشأنا قرونا، ولكن آفریدیم گروها را، فتطاول عليهم العمر، پس دراز شد بر ایشان مدت و زمان. و ما کنت ثاویا، و نبودی تو باشنده فی اهل مدین، در قریه مدین، تتلو علیهم آیاتنا، که میخوانی بر ایشان آیات ما را. ولکننا کننا مرسلین، ولیکن ما بودیم فرستادگان پیغمبران را. ببینیم که در اوجا تو خونه بودی، ما به اون مردم پیغمبر را فرستاده بودیم. مردم مدین پیغمبر داشتن، مردم بنی اسرائیل پیغمبر نداشتن، و ما برشان پیغمبر را معرفی میکنیم. بناهن آلی هم که تو در بین مردم عرب به حیث نبی اظهار میشی، ظاهر میشی، در حقیقت این روان همیشگی الله جل جلاله و قانون و سنت الله جل جلاله است که هر مردم را مطابق با زمانش پیغمبری نصیب بکند. و ما کنت بجانب طور، و تو نبودی به طرف کوی طور، ادنادینا، چون عطا کردیم و حضرت موسی علیه السلام کتاب را. یک جا ببینی که دو نادینا می شود. پیش حضرت موسی علیه السلام برش میگه که تو نبودی وقتی که ما فرستادیم به سوی حضرت موسی علیه السلام الامر، حکم را، که مرادش نبوت است. در اینجا میگه که و ما کنت بجانب طور، تو نبودی به جانب کوی طور، اذ نادینا، چون عطا کردیم برایش کتاب را. ندای دومگی به معنی عطای کتاب است. ولکن رحمتا من ربک، ولیکن این رحمت است از طرف پروردگار تو، که برای تو کتاب داده شده و قانون داده شده. لتنذر قوما ما آتاهم، لتنذر تا بترسانی قوما، گروهی را که ما آتاهم، داده نشده، نیامده بود به ایشان، من نذیر، کدام پیغمبری را. ما آتاهم من نذیر، نیامده بود ایشان را کدام ترساننده ای، من قبل، که پیش از تو، لعلهم یتذکرون، شاید که اینها پند بگیرن. این مردمی که تو باید بفهمی که این رحمتی است از طرف پروردگاری که به تو داده شده، تا اون مردمی که پیغمبر نداشتن، به اون مردم تو پیغمبر و پیام رسان الهی شدی. چرا لعلهم یتذکرون؟ شاید که پند بگیرن. پس در مدین پیغمبر بود و مردم بنی اسرائیل پیغمبر بود، تو را به مردم عرب فرستادم که در بین اینها تو این رسالت الهی را اعلام بکنی. ولولا ان تصيبهم ولولا قولهم، و اگر نمی بود این سخن ایشان، ان تصيبهم که برسد به ایشان مصیبت عقوبتی، بما قدمت ایدیهم به سبب آنچه که پیش فرستاد دستایشان، فیقولوا، پس می گفتن از نظر معذرت و یا هم از نظر حجت، ربنا ای پروردگار ما، لولا ارسلت الینا رسولا، چرا بسوی ما پیغمبر را نفرسته دادی، فنتبع آیاتی که تا پیروی میکردیم آیات تو را، و نکون من المؤمنین، و باشم از جمله مؤمنین با انگام رسالت پیغمبر تو. اگر این سخت نمی بود ما اینها را با همی گناهشان از بین می بردیم. فلما جاءهم الحق، فشن آمد به ایشان حق، من عندنا از نزد ما، قال، گفتن، لولا اوتی مثل ما اوتی موسا، چرا باوی داده نمی شود آنچه که داده شده بود حضرت موسی علیه السلام را؟ آره باز دوم گفت می زند. در اول خو اگر ما هیچ پیغمبر را نمفرستادیم، خام خام می گفت لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، چرا بسوی ما پیغمبر را نفرستادی تا پیروی میکردیم احکام و آیات او را؟ آره که برش فرستادیم می گفت لولا اوتی مثل ما اوتی موسا، چرا داده نشده داده نمی شود به پیغمبر آخر زمان آنچه که به حضرت موسی علیه السلام داده شده بود؟ این گفت رو بخاطر ازی گفتم که میگن که گروهی از یهود از مدینه از مکه مکرمه تیر می شدن. بعد از او با در مکه که آمدن در رابطه با پیام الهی، مشرکین یکی با دیگری گفتن که بیاین از امیا پرسان بکنن که حقایقی که این پیغمبر آخر زمان میگوید آیا صحیح است یا نیست. وقتی که به یهود گفت خوب فهمیدن که کلش حقایق دینی است. ولی یهود چی گفتن؟ چه میکنی برو برش بای، چرا مانند موسی واره عصای نداری، چرا همون تجدهار جور بکنی؟ این گفای دروغین برشان نصیب کرد که همین چیزا را از پیشان بخواین. با راستی که خود یهود حق را میفهمیدن. قرآن میگه فلما جاءهم الحق، پس چون آمد حق، من عندنا از نزد ما، قالو، گفتن یهود، لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، چرا داده نمیشد به وی مانند آنچه که داده شده به حضرت موسی علیه السلام را؟ اولم یک فرو، آیا کافر نشون الان بما اوتی موسی من قبل، به آنچه که داده شده به حضرت موسی علیه السلام را؟ امی بنی اسرائیل چقدر کافر شدن به حضرت موسی علیه السلام، چرا اوجا انکار کردن؟ قالو، گفتن، سحران تظاهرا، هر دو ساحران هن که با هم موافقه کردن، و قالو، گفتن، انا بكل کافرون، ما به هر یکی از اینا چی هستیم؟ منکر هستیم. نکته دومی که فلما جاءهم الحق، چون آمد به قریش حق، من عندنا از نزد ما، قالو، گفتن، به اساس توطئه یهود، لولا اوتی مثل ما اوتی رسول الله، مثل ما اوتی موسی، چرا داده نمیشد به او مانند آنچه که داده شده بود موسی علیه السلام را؟ اولم یکفر، آیا الان کافر نشدن؟ بما اوتی موسی من قبل، به آنچه که داده شده به حضرت موسی علیه السلام را. قالو، گفتن، سحران تظاهرا، گفتن که ساحران هر دویشان که با هم موافقه نمودند. و قالو، و گفتن، انا بكل کافرون، ما به مجموعه پیامبران منکر هستیم، به موسی منکر هستیم، به عیسی منکر هستیم، به محمد منکر هستیم. قل، بگو ای پیغمبر، فأتوا بکتاب من عند الله، پس در صورت که با کل پیامبران منکر هستیم، پس بیارید به کتاب از نزد خدا، هو اهدا منهما، که آن کتاب هدایت منتر بوده باشه از قرآن و از تورات انجیل کرده. اتبعوه، تا ما آن دا پیروی، اتبعه، تا ما آن دا پیروی بکنم. چه قضیبا میگه؟ قل، بگو ای پیغمبر، هاتو بیارید به کتاب من عند الله، به کتاب از جانب الله جل جلاله، هو اهدا منهما، آن کتابی که شما معرفی میکنین هدایت منتر بوده باشه از این کتاب های الهی. اتبعه، تا آن چی بکنم؟ ما پیروی بکنم. این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. فا این لم یستجیبو لک، اگر اجابت نکردن سخن تو را در ای باب، فعلم، پس خوب بدان، انما جز این نیست که یتبعون احواهم، پیروی میکنن خواسته های نفسانی خود را. و من اضل، و کیس گمراتر، ممن از آن کسی که ممن اتبع هواه کسی که پیروی کرد خواسته های نفسانی را بغیر هدا من الله بدون هدایت از الله جل جلاله بدون رهنمایی از طرف الله جل جلاله ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله جل جلاله هدایت نمی کند گروهی ستمگار را. پس برای قریش این موضوع تثبیت شد که یهود هم این موضوع را برشان تثبیت شد که آخرین پیغمبر است. برای مشرکین قریش تثبیت شد و از بس لجاجت گفتن انا بکل کافرون، ما با تمام ادیان منکر هستیم. پس ای تو خانه می شود که تو منکر بوده باشی، راه را نشان بده. اگر ما غلط بوده باشیم تو راه را سیر نشان بده. ای دقیقه بس وقتی که ای کارم کرده نمی تانن، پس در ایجا خداوند متعال هدایت نمی کنه قوم ستمگار را. و مسئله چیست؟ پیامت را توضیح بده، پیام را واضح بگو و سنگر را اعلان نکنی، زیرا کسی که پیام در مقابل پیام نداره خود به خود سقوط میکند. ولقد وصلنا لهم القول، و هر من پی در پی فرستادیم برای ایشان القول کلام خود را لعلهم یتذکرون، تا ایشان پند بگیرند. ما برای انسانها پی در پی سخن خود را دادیم، با وحی به رسولان یکی پی دیگر برشان فرستادیم. ولقد وصلنا لهم القول ای خیر الدنیا والاخره لعلهم يتذكرون، تا ایشان چی بگم پندپذیر شوند. ما همیشه پی در پی برای انسانها امور خیر دنیا و آخرتشان را به زبان پیغمبر را رایی کردیم. الذين اعطيناهم الكتاب، آنان که ایمان آوردن دادیم ایشان به کتاب من قبلی پیش از این، هم به یؤمنون، ایشان به این ایمان میارن. قبیله از مسلمانایی که اسلام آوردن از بنی اسرائیل در حدود 40 نفر بودند که به همراهی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه به خاطر ارزیابی مطالب نمایندگی کردند از قومشان به طرف مدینه منوره آمدند. وقتی که آمدند حالات را وقتی که دیدند در مکه مکرمه آمدند، با مجردی که با پیغمبر علیه السلام هم صحبت شدند مسلمان شدند. وقتی که مسلمان شدن قریشی ها دیگر مشرکین گفتگو را شروع کردن و گفتن که بدترین نماینده شما هستین، خرابترین مردم شما هستین، ما این رقم نماینده ها را در طول تاریخ ندیده بودیم که شما را به خاطر از این فرستاد که شما حق و غلط ثابت بکنین، آمدین بدون از اینکه به قومتان برگردین شما ای جایمان آوردین، بنان بدترین مردم شما هستین. وقتی که سخنا را گفتن الله جل جلاله آیات را نازل میکنه که ولقد وصلنا لهم القول، هر ما در پی در پی فرستادیم برای ایشان سخن را از وعد و وعید قصص و امثال لعلهم يتذكرون، ای مردم پند پذیر شوند. الذين اعطيناهم الكتاب من قبله، آنانی که داده بودیم ایشان را کتاب پیش از این، هم به یؤمنون، خامخا ایشان به این کتاب یؤمنون، ایمان میارند. که از جمله امی 40 نفر بودند. و اذا یتلى عليهم، و چون خوانده می شود قرآن کریم بر ایشان، قال و گوین آمن نابیهی، یقین کردیم به آن، انه الحق، هر آن این راست است می ربنا از طرف پروردگار ما، انا کنا من قبله مسلمین، هر آن ما پیش از این مخلص و موحد به الله جل جلاله بودیم. من قبلی پیش از نزول قرآن کریم ما از جمله مؤمنین بودیم، زیرا در دین به ما توضیح داده شد که با آخرین پیغمبر و با آخرین کتاب ایمان بیاریم. او قبل بعثت محمد صلی الله علیه و سلم، پیش از بعثت پیغمبر خدا الله با ما خبر داده بود. اولئک یؤتون اجرهم، این گروه خواهند یافت مزد خود را مرتین دو بار، به ما صبرو و سبب شکیبایی که کردند. چرا شکیبایی؟ یک بار شکیبایی به دین خود کرد، دوم شکیبایی به قبول دین جدید. و یدرؤون بالحسنة السیئة، و دفع میکنند به اخلاق نیکو و نرم خود از سیئه بدیها را. و یدرؤون بالحسنه، بعد با سخنان صبر و شکیبای خود بدی را دفع میکند. سخن نیک یا بالحسنه با توبه و استغفار از سیئه بدی را چی میکند؟ جواب میدهد. و مما رزقناهم ينفقون، و آنچه که ما رزقشان داده بودیم در راه الله جل جلاله خرج میکنند. و اذا سمعوا اللغو، چون بشنوند سخنان پوچ و بی‌معنا را، اعرضوا عنه، اعزان اعراض میکند. این سخنان کوچ که برش گفت شد بدترین نماینده شما هستید، لجوج مردم شما هستین. توهینی که از طرف مشرکین برشان شد، اعرضوا عنه، اعراض میکنن از آن. و قالو میگن لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، برای ما نتیجه اعمال خود ماست و برای شما نتایج اعمال خودتان است. شما چرا در رابطه به ما چنین سخن رکیکانه میگوید؟ سلام علیکم، سلام باد بر شما. لا نبتغی الجاهلین، نمیخوایم صحبت جاهلان را. لا نبتغی، پیروی نمی کنیم، نمیخوایم اخلاق و طریقه زندگی جاهلان را. ایره ما نمیخوایم که حق را بشناسیم بازم باز قبولش نکنیم. ایره خم نیستیم، حق را چون شناختیم بنام قبولش میکنیم. سلام علیکم، سلام در جمع معنی متارکه است، دوری ما و شما اعلان است. بخاطر چی که لا نبتغی الجاهلین، ما اخلاق بیکاره و اخلاق رذیلانه را در زندگی خود نمیخوایم. ببین که ایام یک گروهی بود که الله جل جلاله هدایتشان خواسته بود، آمد با حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه تا که مسئله را واضح بکند، ولی حق را که شناختن فورا ایمان آورد. ولی کسی دیگری که در خانه پیغمبر علیه السلام است و پیغمبر خدا میخواد که او مسلمان شود، ولی چون الله نصیبش نکرده مسلمان نمیشود.